Nowsze komentarze. Senat pracuje nad prezydenckimi projektami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Ruszyły konsultacje w sprawie przebiegu trasy ekspresowej numer 12. Do wyboru są 3 warianty. W Sejmie trwa dyskusja po exposé Mateusza Morawieckiego. Głosowanie nad wotum nieufności ma się odbyć po północy. Debatę śledzi Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jak przebiega dyskusja. A w debacie słychać m.in. krytyczne głosy największych partii opozycyjnych. Przeciw nowemu rządowi będą głosować i to już jest pewne, bo to takie deklaracje słyszeliśmy z sejmowej mównicy. M.in. Nowoczesna, Kukiz 15, PSL i Platforma. Panie premierze, niech pan nie myśli, że damy się nabrać na jakieś nowe otwarcie, na pana europejskość czy liberalizm. Jak pan się odwróci do tyłu i spojrzy na koleżanki i kolegów, to są ci sami ludzie. Od 2 lat razem z panem prowadzą politykę w Polsce, która Polsce szkodzi. Tak mówił szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann. Nowego premiera i jego rządu bronił z sejmowej mównicy wicemarszałek i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Mateusz Morawiecki obiecuje bezpieczeństwo rodzin, godną pracę i tańsze mieszkania. To już nie jest rząd Platformy i PSL, który mówił, że nic się nie da zrobić. Dziś opinia publiczna przekonała się, co jest możliwe. Premier Morawiecki wyznaczył konkretne zadania. I debata na tej sali plenarnej cały czas trwa, tak jak mówiłeś, w okolicach północy, prawdopodobnie już po północy, czyli to już 13 grudnia, odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania dla nowego rządu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Sejm dyskutuje o exposé, a Senat pracuje nad prezydenckimi ustawami o sądownictwie. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michał, co się w tej chwili dzieje? Senatorowie przez kolejną godzinę prac zadawali pytania do senatora sprawozdawcy ustawy o KRS. Pytania dotyczyły przede wszystkim sposobu wyboru nowych członków Rady, a w międzyczasie w budynku Senatu pojawiła się też grupa osób manifestujących przed gmachem parlamentu. Przynieśli ze sobą biało-czerwoną flagę oraz transparent z napisem Wolne Sądy. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poprosił grupę kobiet o opuszczenie budynku. Proszę panie o opuszczenie Senatu. Bardzo uprzejmie nie proszę. Nie zagłócamy obrad, stoimy ja bardzo cicho. Przeszkadzacie nam i bardzo ale w jaki proszę sposób? Opuszczenie. Nie stoimy na korytarzu, przecież nie na sali. Ja bardzo proszę o opuszczenie Senatu. Dobrze? Panowie nas cały czas zapraszają. Proszę schodzimy na górę. Proszę do wyjścia. Marszałkowie Karczewskiemu przeszkadzają te hasła. Panie senator. Proszę szanować pani, proszę się zachowywać. Panie senatorze, proszę szanować nasze obowiązki. No, prace w Senacie trwają. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mają zakończyć się za 2 godziny i kontynuowane będą od jutrzejszego poranka. Senatu Michał Fedusio, dziękujemy. Zmieniamy temat. Rozpoczęły się konsultacje dotyczące wyznaczenia nowego przebiegu trasy ekspresowej numer 12. Pod uwagę brane są 3 warianty. To jedna z najważniejszych dróg w Polsce, bo jest najkrótszym połączeniem granic zachodniej i wschodniej. Dziś Krajowa 12 jest zatłoczona i wąska, a przez to niebezpieczna. Dlatego położone wzdłuż niej samorządy, w tym Radom, od dawna zabiegały o jej przebudowę. Wcześniej jednak, jak mówi Paweł Jaskowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, konieczne są konsultacje. W tym etapie, w tym pierwszej turze, jeszcze możemy zmienić przebiegi, możemy je lekko skorygować, a stąd wszystkie opinie, wszystkie uwagi są bardzo mile widziane. Zdaniem wiceprezydenta Radomia Konrada Frysztaka przebudowa trasy numer 12 to wielkie wyzwanie. W niektórych miejscach chcielibyśmy, żeby przebiegała blisko Radomia, w innych chcielibyśmy, żeby przebiegała trochę dalej. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza o nią wystąpić pod koniec przyszłego roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają inwestycje związane z cieszącymi się coraz większą popularnością kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, są bardzo ryzykowne. Dlatego ruszyła strona Uważaj na kryptowaluty.pl. Zależy nam na świadomości inwestujących, mówi Maciej Antes z NBP. Waluty wirtualne nie są prawnym środkiem płatniczym, nie są powszechnie akceptowane, a także nie są emitowane i nie są gwarantowane przez Narodowy Bank Polski. Właśnie to jest klasyczne kłamstwo. Stanisław Wołoch z serwisu infobitcoin.pl. Powiedzmy sobie szczerze, w czym mam pokrycie złotówka? Tak naprawdę nie mam pokrycia w niczym. Problem polega na tym, że czują się banki zaniepokojone daną sytuacją. No proszę zrozumieć, że pojawia się technologia, która jest w stanie zastąpić dzisiejszy system finansowy. Nie bał się pan, że pan straci na tym? No bo zewsząd płyną sygnały, że to jest bańka. Jest oczywiście, jest ryzyko, ale ludzie, którzy wchodzą od zera w to bez żadnego doświadczenia, mają praktycznie równe szanse z ludźmi, którzy mają dużą wiedzę techniczną. Jest to na pewno lepsze niż jakieś kasyno.

No i to taki przedziwny zespół, który nazywa się Cara Cara. Ładnie. Trafiłem tak po okładce. Czasami zdarza mi się sięgnąć po jakąś płytę, bo akurat ładna okładka. Nic nie wiedziałem o tym zespole. Zespół pochodzi z Filadelfii. No i określa swą muzykę jako distorted emotional music. Cokolwiek to znaczy. No, z jednej strony czytałem też jakieś recenzje, że to tak naprawdę zespół metalowy, albo wręcz gotycki, ale mieszający bardzo odważnie swoją muzykę z muzyką folkową. I to był chyba właśnie taki przykład wyciszonego utworu Oh Brother. Ale całość rzeczywiście ciekawa. Bardzo zróżnicowana. Na płycie pojawiają się i trąby, saksofony, wiolonczela, Lucy Stone, która śpiewa w kilku utworach, ale jest też mocno. Mocno miejscami. Summer Megalith, tak nazywa się płyta, Cara Cara. Utwór, który wybrałem, no oczywiście nie zdradza, co zdradza całej płyty, no szczególnie tych łomotów, które też pojawiają się na płycie. Cara Cara, taki ode mnie. Cara Cara, Cara, ale nie za karę, rozumiem, że tak sobie jakoś tak zażartuję. A Cara Cara, to popatrz, jaki ładny ptak tak naprawdę jest. Cara, rodziny sokołów. Patrz pan. No dobrze, ja do młodzieży. Teraz no, zespół, nad którym się tylko tak pochyliliśmy na sekundkę. A młodzież przecież bardzo nieletnia, mianowicie bracia Daddario, też Amerykanie, Michael i Brian Daddario. Nazwisko fantastyczne, gdyż kojarzy mi się ze strunami, na których gram. To nie jest żadna kryptoreklama, ale chyba nic nie mają wspólnego z tym producentem strun. Prezentowałem już państwu jeden utwór gdzieś tam na początku roku. Chyba tak. A płyta z 2016 roku. No, ale młodziaki grają właśnie melodyjne, ładne piosenki, sobie pomyślałem na chwilę. Odpocznę od hałasu. Pieśń nosi tytuł o wielkim wężu, Great Snake. Dlatego jest dość długa, no bo wąże są długie, prawda? Chyba, że są malutkie. Ale jeśli to jest great, to jest długi wąż, w związku z tym to musi troszkę trwać. Zespół Do Hollywood. When he

A to na koniec to też psychodeliczny rok był? Pam, pam, pam. Jeśli chcesz, to nazywaj się. Nie chcę, tylko właśnie się pytam, bo nie mam pojęcia, co to ten psychodeliczny rok do końca. W każdym razie młodzież moim zdaniem bardzo dobrze zapoznana z historią muzyki big beatowej. W związku z tym podejrzewam, że rodzice posiadali bardzo pokaźną bibliotekę muzyczną, gdyż w ich muzyce przewija się dużo i takiego i pop rocka z lat 60., ale też dużo ciekawskich. Mnie to cieszy, jak młodzi ludzie sięgają do tradycji. Może to nie jest specjalnie powalająca muzyka, ale miła. Natomiast powalający był koncert Algiers w dublińskim klubie The Grand Social, o czym donosi nam pan Szymon, za co bardzo dziękujemy. Wokalista rozrywa wokalistę energię, ale nie rozerwała w każdym razie. Niemniej jednak pozwolił sobie... to już nie będę państwa tam przynudzał. W każdym razie koncert fantastyczny. Nie wiem, jak ten warszawski, no jakoś dziwnie, bo zupełna cisza. Wiem, że był. I nie wiem właśnie, jak to się stało w Polsce, co to było takiego. Nawet nie wiem, gdzie grali dokładnie, bo nie miałem szansy, żeby w tym czasie się tam udać. No i widzisz, młodzi ludzie odkrywają gdzieś lata 60., ale też odkrywają lata, bo ja też już taki młody nie jestem, się okazuje. Lata, no nie, w których ja dorastałem, między innymi także muzycznie, czyli początek gdzieś lat 90., czy koniec lat 80., gdzie na przykład taki zespół Pavement był, Pixies i tak dalej, Sonic Youth. Są zespoły, które cały czas grają taką muzykę, nie bojąc się rozstrojonych gitar, przesterowanych gitar i tak dalej. Chociaż oczywiście jak tego posłuchasz, to pewnie i Neil Younga tam znajdziesz i... i różne takie historie. Young Jesus nazywa się zespół z Los Angeles... pochodzą panowie. To jest chyba druga płyta. No i po pierwszym przesłuchaniu to właśnie tak garażowo, naturalnie brzmiał dla mnie rok lat 90. Wybrałem utwór Green. Young Jesus z Kalifornii, utwór Green. No, mnie się wydaje, że to taka była psychodeliczna muzyka, zwłaszcza pod koniec, gdzie tam burza na morzu szalała, jakieś takie te... No ale widzisz, bez flecików, bez jakichś takich zmian. A nie, były też takie czysto gitarowe rzeczy, które z psychodelią. Psychodelia, myślę sobie, tak mówiąc już poważnie, ona też była związana z pewną jednak hipiserką i taką troszkę używkami, taką historią, w związku z tym te wszystkie przestrzenie, przynajmniej na przykład wersji Grateful Dead, ale i Pink Floyd, no, wszyscy przez to przechodzili. No, był taki czas i trwa, jak słychać nadal, zwłaszcza w tych przestrzeniach muzycznych. Co to ja chciałem? A Wovenhand, który to chyba ich ostatnia płyta Star Treatment, chociaż od tej nagrania upłynęło już półtora roku, ale specjalnie się nie przyglądaliśmy. No, jest to dosyć mroczna, jak Państwo wiecie, muzyka i taka transowa, ale mająca wielu wielbicieli. Ja nie do wszystkich rzeczy jestem tak na maksa przekonany, ich robią, ale myślę, że od czasu do czasu, dlaczego nie? Tym bardziej, że tytuł utworu The Hired Hand, co przetłumaczył chyba jako najemnik, kojarzy mi się z filmem takim, który dzieckiem będąc oglądałem, wyreżyserowanym i zagranym w głównej roli przez Petera Fonda, który tak przemknął przez kina nasze króciutko, ponieważ był przetłumaczony jako wynajęta ręka i to się kojarzyło z takim filmem westernem rewolwerowym. Tymczasem to była historia trzech samotnych podróżników, którzy przemierzali Stany po to, by zobaczyć ocean. Bardzo dobra muzyka Ray Kudera, bardzo ładnie filmowany film i nie wiem, jakby to po latach się oglądało, dosyć wolny w akcji, ale bardzo miło go wspominam. Utwór jest zgoła, utwór, który za chwilę Państwo słyszycie, raczej z klimatem owego filmu ma niewiele wspólnego, ale jest no totalny. The dream of Patetyczne. Oni charakteryzują się tym pogłosami, tym głosem Edwardsa, wokalisty. To był chyba, zaraz powiedzieć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósmy album w ich dyskografii. To ja taką płytę, no to już chyba jest długo gręca płyta, bo trwa 32 minuty. To jak myślisz, to już jeszcze epka, czy już jest długa? Średnio grająca. Średnio grająca, no dobra. Bo... średnio grająca płyta, ale nowa jest. Popatrz, jaka ładna okładka. Konie. Zespół Seattle, zespół nazywa się Posse. No i też gdzieś odnosi się, chociaż to bardzo taka spokojna. Smutna płyta tak naprawdę, to przypomina to, co działo się w Seattle gdzieś na początku lat 90., chociaż nie ma tutaj punk rocka, tak dosłownie podanego. A przy okazji jest bardzo, bardzo ciekawie tekstowo, miejscami taka poetycka, opowieści wręcz rapowane się pojawiają miejscami. No króciutka jest, krótkie te utwory, ale bardzo ładnie sobie płynie. Wcześniej nic nie wiedziałem o zespole Posse, a to nie jest pierwsza płyta. Ta nowa nazywa się Horse Blanket. Shiver, taki utwór wybrałem. Posse. Fuss all day, and then you didn't even try it. We were standing on the street, we were laying on the beach, but those funny little rituals, well, they weren't my piece of meat, so I looked around and I said I can't deliver. Made a sound, not a word. What am I gonna do? What am am I gonna try? What are you gonna say now and then? Later tried to deny, and I said, well, I'm not sure I can deliver. And you made a sound, not a word. No i to takie jest ładne. I tak ta płyta się snuje bardzo z takimi opowieściami. Natomiast nie tylko pan, bo później pani odpowiada na te wszystkie narracje. No nie ma takiego utworu, że i pan, i pani w jednym. Płyta nazywa się Horse Blanket, zespół Passy. No dobrze, dziękuję bardzo pięknie za maile. Dzięki panie Zbyszku, pozdrowienia dla mamy. Podobał się państwu Bonaparte, nic dziwnego. Utwór dosłownie go nie przeczytam, ale mniej więcej chodzi, bo się wstydzę, ale chodzi o to, żeby się nie przejmować akcentem. Yourself was in the speaker, saying something like, I'll end up at you. My heart self's getting weaker, I mean, I haven't even met you. I can trace you back for 200 years. Your family tree reaching across the salty seas. Can't claim your vows, misquote a quote. Now let your syllables slip down my throat. I mean, I just wanna fuck your accent. Fuck your accent. Don't wanna fuck your accent. Don't understand all the words you say. I love just how you say it anyway. I wanna fuck your accent. It's a tricky situation somehow. I'm lost in your pronunciation now. It's so physical, but it's unattainable. I try to get my hands on it, it's unexplainable. I tease a mating, the gliding vowels run deep, it's so infatuating. I wanna lingo's to me, let me do your ease. But you can lie to me, I wanna free my tongue with your terminology. I mean, I just wanna fuck your accent. Fuck your accent, I wanna fuck. laugh about your actions. It's like I'm stuck in the middle, you see. Every word is like a riddle to me. I wanna follow your accent. Fuck your action, fuck your action. I wanna fuck your action. Don't understand all the words you say. I love just how you say it anyway. I wanna follow your accent. Some people do it in a tent. Some do it just to pay the rent. Recite a letter of intent. Politely fornicate your can. Consonant clusters, your sudden drawl. You drag your dialect across the hall. I'm all up in your twangs, deep inside of your slang. I know it's not too late. Accents appropriate. I just wanna fuck your accent. Fuck your accent. I wanna fuck, fuck, fuck, fuck, fuck your accent. Don't understand all the words you say. I love just how you say it anyway. I wanna fuck your accent. Fuck your accent. Fuck your accent. I wanna fuck, fuck, fuck, fuck, fuck your accent. It's like I'm stuck in the middle, you see. Every word is like a riddle to me. I wanna fuck your accent. Fuck your accent. Fuck your accent. No i widzisz, ja tutaj rapy kiedyś przynosiłem taki, że nie wiedziałem, czy mi czegoś nie ukręcisz, a tutaj proszę. W sumie coś z tym akcentem rzeczywiście tam nie poszło. Można ją nam zadedykować też przy okazji. Natomiast no koniec, jeśli chodzi o mnie. Chciałem powiedzieć, zanim ty jeszcze zapowiesz, że w przyszłym tygodniu porobimy jakieś mieszanki różnych pieśni, ponieważ to już przedświątecznie będzie, więc ja może polskich artystów przyprowadzę, gdyż dawno ich tu nie było różnych. Do usłyszenia w takim razie za tydzień. Ja szybciutko zapowiem Soap and Skin, która dawno się nie pojawiała w naszej audycji, a przypomniał mi o pieśni serial, zresztą bardzo, bardzo dobry, który tylko jak teraz dojedziemy do domu, to znowu będę musiał kontynuować, bo nie mogę się doczekać. Dark, niemiecki serial, bardzo dobry, taki... No, ciekawy, naprawdę ciekawy, mimo że taki science fiction nie do końca, to okazało się, że bardzo, bardzo ciekawy. I tam ta pieśń, bardzo dobra muzyka w tym serialu, tam ta pieśń brzmi wyśmienicie, doskonale. Soap and Skin w starszym takim utworze swoim, Me and the Devil. Dobranoc. Dobranoc. That old evil spirit so deep. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent w przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 29. Po wyjściu nadinspektora Hita, pan Verloc chodził tam i sam po bawialni od czasu do czasu spoglądając przez otwarte drzwi na żonę. Teraz już wie wszystko. Myślał ze współczuciem dla jej bólu i z niejakim zadowoleniem, jeśli chodzi o niego samego. Dusza pana Verloca, choć może brakło jej wielkości, zdolna była do tkliwych uczuć. Perspektywa zakomunikowania żonie strasznej wiadomości przyprawiła go o gorączkę. Nadinspektor Hit uwolnił go od tego zadania. Teraz pozostawało stawić czoło jej cierpieniu. Nigdy nie leżało w zamiarach pana Verloca, aby Stevie zginął tak nagle i gwałtownie. Nie chciał w ogóle jego śmierci. Stevie umarły sprawiał daleko więcej kłopotu niż kiedykolwiek za życia. Pan Verloc wróżył swojemu przedsięwzięciu pomyślny wynik, opierając się nie na inteligencji Stevie'ego. Ta bowiem płata niekiedy ludziom osobliwe figle, ale na ślepej uległości i ślepym przywiązaniu chłopca. Nie będąc wielkim psychologiem, pan Verloc ocenił jednak głębię fanatyzmu Stevie'ego. Ośmiał się żywić nadzieję, że Stevie zgodnie z pouczeniem oddali się od murów obserwatorium trasą, którą mu przedtem kilkakrotnie wskazano, i poza terenem parku spotka się na nowo ze szwagrem, mądrym i dobrym panem Verlociem. 15 minut powinno było wystarczyć nawet najgłupszemu z głupich na podłożenie bomby i odejście. A przecież profesor gwarantował więcej niż 15 minut. Ale Stevie potknął się już w 5 minut po tym, jak pozostał sam. Pan Verloc przewidywał wszystko, tylko nie to. Miał bardzo wysokie mniemanie o lojalności Stevie'ego, któremu podczas licznych spacerów wpoił konieczność milczenia. Pan Verloc, przechadzając się po ulicach Londynu, zmienił pogląd Stevie'ego na policję przez rozmowy pełne przemyślnych wywodów. Nigdy żaden mędrzec nie miał bardziej pilnego i pełnego podziwu ucznia. Uległość i uwielbienie chłopca były tak widoczne, że pan Verloc poczuł w końcu do niego coś w rodzaju sympatii. W każdym razie nie przewidział, że związek pomiędzy nimi może być tak szybko odkryty. Pomysł żony, żeby przez ostrożność wszyć adres chłopca po wewnętrznej stronie jego płaszcza, był ostatnią rzeczą, jaka przyszłaby panu Verlocowi do głowy. Wszystkiego przewidzieć nie sposób. To miała na myśli, mówiąc mu, że nie potrzebuje się martwić, jeżeli zgubi Stevie'ego podczas spaceru. Zapewniła go, że chłopiec niezawodnie się odnajdzie. No i odnalazł się. I jak jeszcze? Pan Verloc wszedł za ladę sklepową. Zamiarem jego nie było obrzucenie żony gorzkimi wymówkami. Pan Verloc nie czuł goryczy. Teraz niczemu już nie można było zaradzić. Nie chciałem, żeby chłopcu stało się coś złego, powiedział. Pani Verloc zadygotała na dźwięk głosu męża. Zaufany tajny agent nieboszczyka barona Stott Wartenheima patrzył na nią przez dłuższą chwilę tempo, uparcie, nierozumiejąco. U jej stóp leżała podarta wieczorna gazeta. Z niej nie mogła się wiele dowiedzieć. Pan Verloc uczuł potrzebę rozmowy z żoną. To ten przeklęty Hit, prawda? Powiedział. To on cię wytrącił z równowagi. Brutal. Tak bez ogródek wygarnąć taką rzecz kobiecie. Ja się wprost rozchorowałem, myśląc, jak ci to powiedzieć. Siedziałem godzinami w małej sali w Cheshire Cheese i obmyślałem najlepszy sposób. Rozumiesz, ja nigdy nie chciałem, żeby temu chłopcu stało się coś złego. Zobaczył, że żoną wstrząsa lekki dreszcz. Ponieważ wciąż uparcie kryła twarz w dłoniach, pomyślał, że lepiej zostawić ją na jakiś czas samą. Pan Verloc wrócił do bawialni. Teraz Kiedy wszelkie działanie się skończyło i kiedy jego los niespodziewanie szybko przeszedł w obce ręce, pan Verloc poczuł się fizycznie straszliwie pusty. Nakroił sobie mięsa i chleba i pożarł kolację na stojąco przy stole, od czasu do czasu rzucając spojrzenie w stronę żony. Jej przedłużający się bezruch zakłócał mu spokój posiłku. Wszedł na nowo do sklepu. Spodziewał się oczywiście, że żona będzie bardzo wstrząśnięta, ale potrzebna mu była jej pomoc i lojalność w tych nowych okolicznościach. Nie ma rady, powiedział tonem posępnego współczucia. Uspokój się, Winnie. Musimy pomyśleć o jutrze. Będzie ci potrzebna przytomność umysłu, jak mnie zabiorą. Umilkł. Pierś pani Verloc falowała konwulsyjnie. Mogłabyś spojrzeć na człowieka, rzekł, odczekawszy chwilę. Odpowiedź przyszła, przygłuszona, niemal żałosna. Nie chcę na ciebie patrzeć do końca życia. Co? O? Co takiego? Dla jej własnego dobra nie należy jej pozwolić dalej tak rozpaczać aż do zupełnej utraty zmysłów. Słuchaj, nie możesz tak siedzieć w sklepie, powiedział z udaną surowością. Ktoś może przyjść, lada chwila, dodał i znów odczekał jakiś czas. Żadnego skutku. Panu Verlocowi podczas tej pauzy przyszła do głowy myśl o nieodwracalności śmierci. Zmienił ton. Uspokój się. Tym go nie wskrzesisz, powiedział łagodnie. Ale poza tym krótkim dreszczem pani Verloc niczym nie okazała, że przemówiła do niej siła tego straszliwego truizmu. Bądźże rozsądna, Winnie. Pomyśl, co by było, gdybyś straciła mnie. Ale nie odezwała się. Odchyliła się troszkę do tyłu i zastygła w całkowitym, nieprzeniknionym bezruchu. Serce zaczęło panu Verlocowi bić szybciej z bezsilnej złości i czegoś podobnego do trwogi. Położył rękę na jej ramieniu, mówiąc: Nie bądź niemądra, Winnie. Nie zareagowała. Niepodobna mówić sensownie z kobietą, której twarzy się nie widzi. Joseph Conrad, tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz oraz Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Wielka akcja charytatywna Polskiego Radia na rzecz dzieci i żony policjanta antyterrorysty, który zginął na służbie. W Trójce będziemy licytować osobiste pamiątki Marka Niedźwieckiego i Wojciecha Mana oraz platynową płytę Męskie Granie 2016. Zapraszamy w czwartek po 13:00. Tomasz Żonda i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy.